چی بالند شارازی و لب آسمون لته اوری راس بکن و لب دشت جون هرچه که فریگی کنم والا نو نام چه کردم آثار من چاست زور والا داری نشونم تیه کالی ترنه هیل گال سور باغه هیل گوچی کوگونه بار پرکشیم ایلا به ایل دست بوبر واسه من و لزه راسه زلفات به چین آثار خمه و لسی گاله مینات ار خدای مولد بدام و لبیدای سه برگاد به چینای مفته و مه و لریزای وره باد تیه کال نفقه لیمیتش به جونم دیوینی وقتی خالکی زنی به دلم خالی ونی بالند شارازی و لب آسمون لته اوری راس بکن و لب دشت جون هرچه که فریگی کنم والا نو نام چه کردم آثار من چاست زور والا داری نشونم تیه کالی ترنه هیل گال سور باغه هیل بیوچی کوگونه بار پرکشیم ایلا به ایل آی آی دست و غیر به آسمون دو دره ایز راست زالفات بلا آی جون آی می کافر بیچین آثار خمه و بچین آستاره خمه ولاسی گل مینات دم ای بلای آی سختیه والا برده مکنه دل ملتی دل او والا کاشکی نمنه راستگان گل چی مه والا بشو چارده ای بینم هی شو بشو والا وای پاش بزنه تیه کالوف قیله می تش به جونم ای وینی وقتی خالکی زنی به دلم خالی وینی